अष्टमाध्याय जो विशेष अध्यादेश है इसका द्वितीय पाद में कुछ अधिकरण देखेंगे। यहां अस्पष्ट लिंगों से अध्यादेश के विचार करेंगे। पूर्वाध्याय में स्पष्ट लिंग थे, यहां स्पष्ट लिंग है, यानी कुछ घुमा करके अर्थ लेना पड़ेगा, तो उसमें कुछ नमूना के लिए कुछ अधिकरण देखेंगे कैसा करते हैं। तो पहला अधिकरण है, उसमें चादुर्मास्य नाम के एक यज्ञ है जो प्रसिद्ध है, चादुर्मास्य यज्ञ, उसको चार महीने में किया जाता है। तो उसमें ये वाक्य आया, या वाक्य आप जानते हैं, तप्ते पयसी दध्यानयति सा वैश्वदेवी आमीक्षा वाजिभ्यो वाचिनम, ऐसा है। दूध को गर्म करके उसमें दही डाला जाता है, तब उसमें दूध फट जाएगा, फट जाने पर दो भाग होगा, एक तो वो मलाई आदि जो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, यही तो दूध फटना होगा। तो उसमें से जो अलग होता है जो घन भाग, उससे पनीर बनाया जाता है और बाकी शेष भाग वो जल रूप में रहता है। तो जो पनीर के रूप में आता है उसको कहते हैं आमीक्षा, वैश्वदेवी आमीक्षा करते हैं। तो इससे यज्ञ किया जाता है, उस पनीर से वो वैश्वदेवी यज्ञ होगा, विश्वदेवा विश्व देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता है, उसके लिए वैश्वदेवी आमीक्षा। और शेष जो है वाजिभ्यो वाजिनम, और वाजी देवताओं के लिए वाजिनम माने जो शेष जल भाग है, आमीक्षा को अलग किए बाकी जो जल भाग है उसको छान के अलग करेंगे, तो उससे वाजी देवताओं के लिए हवन किया जाता है। ये वाक्य है। इसमें अब ये संशय होता है, ये जो वाजिनम कहा, ये वाजिनम में सोम संबंधी धर्म आएगा अथवा इष्टि संबंधी धर्म आएगा, तो किस धर्म से इसको करना, कि धर्म का यहां तात्पर्य क्या है, कि उस द्रव्य को हवन करने के पहले कुछ संस्कार करना पड़ता, उसमें कुछ प्रोक्षण करना होगा या दर्शन करना होगा या कुछ भी उसमें स्पर्श करना होगा, दर्भा से कुशा से उसमें स्पर्श करेंगे इत्यादि संस्कार होते हैं। तो ये सोम के समान संस्कार करेंगे या इष्टि यज्ञ के समान संस्कार करेंगे। इष्टि यज्ञ कौन है, हमारे दर्श पूर्णमास है, और सोम है ज्योतिषोम, दोनों प्रकृति है, तो किसके समान इसमें संस्कार करना पड़ेगा, अर्थात ये वाजिभ्यो वाजिनम में संस्कार का विशेष विधान नहीं हुआ, ऐसे में अधिदेश से लाना पड़ेगा, उपप्रसंग से लाना पड़ेगा। तब यहां पहला विचार में पूर्वक्षे कहता है कि सोमो वै वाचिनम, ऐसा मंत्र आया कि जो वाचिनम है ये सोम है, सोमो वै वाचिनम, जो जल भाग किया गया वो सोम के समान है या सोम है, ऐसा स्तुति करके मंत्र बोला। इसीलिए वाजिने सोम शब्द प्रयुक्त, यहां वाजी के लिए सोम शब्द प्रयुक्त हुआ है, और सोम शब्द जो है वो अग्निहोत्र शब्द के समान धर्म उपादिदेश करे, क्योंकि सोम शब्द कहने के कारण पहले अधिकरण में सप्तमाध्याय में आया था कि अग्निहोत्र शब्द कहने के कारण नित्य अग्निहोत्र और मासाग्निहोत्र में, नित्य अग्निहोत्र का धर्म मासाग्निहोत्र में आया था, इसी प्रकार यहां भी सोम का शब्द प्रयोग किया तो सोम का धर्म इसमें आ जाएगा, ये स्पष्ट है कहता है। किंतु सिद्धांति कहते हैं और एक यहां युक्ति है, इसलिए ये थोड़ा दूसरे ढंग से लेना पड़ेगा इसका अर्थ, अस्पष्ट लिंग वाले हैं, स्पष्ट लिंग नहीं है। सिद्धांत भी बोलते हैं कि ये जो एक शब्द है सान्नाय्य, सान्नाय्य कहते हैं कि पयोदधि संबंध जो कार्य है उसको सान्नाय्य कार्य कहते हैं, ये दर्श पूर्णमास में आता है। दूध और दही से जुड़ करके जो संस्कार किए जाते हैं उसको सान्नाय नाम से कहते हैं दर्शपूर्णमास में या में आया है। ऐसे स्थिति में ये जो वैश्वदेवी आमीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम ये भी सान्याय के कर्म में आता है, क्योंकि ये भी तो दूध से बनाया हुआ, दूध का विकार है, दूध को दही डाल के फाड़ करके बनाया है, इसका मतलब दूध का कुछ कर्म संबंधी यहां लक्षण दिख रहा है, दूध ही तो वो है। इसके लिए यहां सोम के संबंध नहीं लाना है, यहां दूध का संबंध लाना है, इसीलिए सान्याय विकृति है। तो सान्याय विकृति होने से वाजिने ऐष्टिक हवि साम्यम, इसीलिए इष्टि हवि के साथ इसकी साम्यता है, सीधा नहीं है, थोड़ा बदल के है। ब्रह्म सूत्र में भी कुछ अधिकरण ऐसा आएगा कि जो अस्पष्ट लिंग है, एक पाद का नाम ही है अस्पष्ट लिंग, अस्पष्ट लिंग से निश्चय किया जाए, लिंग मन लक्षण, ऐसा कुछ लक्षण मिल रहा है, ऐसी कोई सूचना सुराग हमको मिल रहा है जिसके कारण हम दूसरे के साथ उसका संबंध करते हैं। यहां क्या सुराग है, जैसा सान्नाय शब्द दूध और दही के लिए प्रयोग होता है, और दूध आदि और दही संबंधी जितने भी संस्कार है दर्शपूर्णमास में उनको सान्याय नाम से कहते हैं। अब यहां भी वाजिभ्यो वाजिनम ये भी संस्कार, वो दूध दही संबंध आना चाहिए क्योंकि दूध से ही बनाया गया, ऐसा इति से इसको निश्चय किया गया, ये भी इष्टि का ही संबंध यहां आएगा, तो इष्टि विधि अंदर यह हो जाएगा, इष्टि विधि के अंतर्गत हो जाएगा उसका आदिदेश यहां करेंगे। अब प्रसंग में ज्योतिष्टोम के पशु अग्निशोमीय, अग्निशोमीय पशु के बारे में विचार करना है, जितने पशु याग है उसमें अग्निशोमीय प्रकृति है, ज्योतिष्टोम के अंतर्गत अग्निशोमीय प्रकृति याग होता है, और जितने इष्टि है उसके प्रकृति दर्शपूर्णमास होते हैं। तो वहां वाक्य आया दूसरा अधिकरण में अग्निशोमीयम पशुमाल भेत। अब ये अग्निशोमीय पशु का आलभन करना चाहिए, उसके बलि देना चाहिए, ये वाक्य आया। ऐसे में ये संशय होता है कि ये अग्निशोमीय पशु में, ये पशु में पुरोडाश का धर्म का आरोप करेगा अथवा सान्यायी धर्म का आरोप करेगा। पशु है, पशु में कोई धर्म तो लाना पड़ेगा, तो इसमें सान्याय धर्म लाएंगे अथवा पुरोडाश धर्म लाएंगे, सान्याय माने दधी दूध का संबंध, उससे जो विकार संबंध वो लाएंगे, अथवा पुरोडाश का धर्म लाएंगे, पुरोडाश में जो संस्कार किया जाता है उसको लाएंगे, है ये प्रश्न है। तो पूर्व पक्ष कहता है ये अग्निशोमीय जो पशु है, अग्निशोमीय पुरोडाश का संबंध रखता है, इसीलिए ये पशु पुरोडाश बोलते हैं, पशु पुरोडाश नाम से भी एक है, इसका मतलब पुरोडाश का धर्म पशु का धर्म मिला करके होता है। पुरोडाश मैंने जो पराठा जैसा बनाते हैं उसको पुरोडाश बोलते हैं, वो हवन में डाला जाता है, इसे टुकड़ा करके डाला जाता है, और वो उसका जो संस्कार धर्म है और पशु का धर्म है दोनों एक ही रहेगा, इसलिए पशु पुरोडाश अभी एक शब्द प्रयोग होता है। तो यहां अग्निशोमीय पुरोडाश का धर्म कार्या देवता, देवता के एकत्व होने से, क्योंकि आग्नेय अग्निशोमीय पुरोडाश भी होता है और अग्निशोमीय पशु याग भी होता है, तो अग्निशोमीय पुरोडाश होगा दर्शपूर्ण मास, इसीलिए यहां प्रसंग ला रहा थोड़ा घुमा करके है। अग्निशोमीय एक याग है ना, उसमें पुरोडाशा हविष होता है, पुरोडाशा उस देवता के लिए डालते हैं, इसलिए तो दो विभाग किया जाता है उसको, मध्य भाग से पूर्व भाग से लिया जाता है। ऐसे में वहां उसका धर्म भी आना चाहिए, कारण क्या है, अग्निशोमीय में दोनों देवता है, अग्नि देवता और सोम देवता, और यहां भी पशु याग में भी आप अग्नि देवता सोम देवता दोनों को बोल रहे हैं, दोनों में देवता तो समान है, तो उसका धर्म इधर आना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना, पहला विचार ये है। तो सिद्धांत कहते हैं यहां बात कुछ और है, सान्नायम पशोर उत्पद्यते पशुरभी पशोर उत्पद्यते। अब देखिए यहां कैसे युक्ति लाए, क्योंकि अस्पष्ट लिंग है तो अपने हिसाब से युक्ति करना पड़ा है, तो देवता समान है, तो देवता समान होने से अधिदेश होना ऐसा नहीं होता। यहां सान्नाय धर्म का अधिवेश होगा। क्यों? क्योंकि सान्नाय जो होता है दूध और दही, ये दूध और दही कहां से निकलता है? पशु से निकलता है, गाय आदि पशु से दूध और दही आता है। तो दूध और दही का पशु का साथ संबंध है। इसी प्रकार यहां भी हो रहा है, इसीलिए पशु भी पशु के साथ संबंध रखेगा। पशु का मतलब पशु के साथ संबंध है और दूध और दही का भी पशु के साथ संबंध है, इसीलिए उस धर्म को लेकर के इसमें सान्नाय धर्म को लाया जाता है कि देवदा साम्य की अपेक्षा से हविष साम्य को बलीय माना जाता है। ये इनके एक युक्ति है, एक न्याय है कि देवदा सामान्य होने पर अधिदेश का संबंध नहीं होगा और देवदा सामान्य के स्थान पे यदि हविष सामान्य आ जाए, दोनों सामान्य दिखाई पड़ रहा है, हविष सामान्य भी है देवदा सामान्य भी है, एक जगह आ गया दोनों, तो क्या लेना चाहिए? हविष सामान्य बलीय। तो हविष सामान्य बलवान होता है, यहां हविष सामान्य लेंगे क्योंकि सान्नाय भी पशु से है, दूध और दही भी पशु से है और ये पशु के संबंध जो करने जा रहे हैं वो भी पशु संबंधी है, इसलिए इसी से सान्नाय ही होना चाहिए, सान्नाय धर्म को यहां लाया जाता है। अच्छा, तो ये हम क्या कर रहे हैं, जिससे आप ज्यादा परिचित है उसी के संबंध में विचार कर रहे हैं, नई बात को नहीं ले रहे, क्योंकि नई बात लेने फिर उसका समझाना लंबा हो, इसीलिए जिन शब्दों से आप परिचित है उसमें कोई विशेष बात जानने के है तो उससे उसका धर्म का ज्ञान हो जाएगा। ये युक्ति क्या कहना चाहते हैं, एक युक्ति का ज्ञान हो गया, अभी देखिए पहले वाले में एक युक्ति का ज्ञान हो गया, दूसरे में दूसरे युक्ति प्रमाण का ज्ञान हो गया, ऐसा होता है कि कैसे कैसे इसको आदेश किया जाना चाहिए। बहुत कठिन अध्याय है दोनों, और बिल्कुल कर्मकांड करने वाले ही इसको समझ सकते हैं, उन्हीं के ही काम के हैं, और हमारे लिए युक्ति निकालने के लिए ये काम आएगा कहीं कहीं, इतना ही। अच्छा, आगे आमिक्षा के बारे में एक प्रयोग है कि तत्ते पयसी ध्यान यदि सा वैश्वदेवी आमिक्षा, अभी कहा ये आमिक्षा जो पनीर बनाएगा उसके विषय में है। अब आमिक्षा में क्या है, सान्नाय का धर्म तो आएगा क्योंकि दूध और दही दोनों का है, तो वहां यह संशय होता है, अब ये आमिक्षा जो बना ये दही का धर्म रखेगा अथवा दूध का धर्म रखेगा, मतलब इसमें कौन सा धर्म ज्यादा मानेंगे? अब दूध से दही बना तो जब फाड़ेंगे तो वो दही के समान हो जाता है, तो जो फटा हुआ दूध है वो तो दही होता है, तो जब दही बनेंगे तो उसको दूध हम नहीं कहते हैं, किंतु दूध से बना हुआ दही है, अब आमिक्षा जो बना इसको दूध संस्कार में मानेंगे दही संस्कार में मानेंगे, इसीलिए यह अभी एक बात आपको यहां मालूम हो जाएगा, हाँ? बताएंगे इसको। तो आमिक्षा का दही धर्म होगा, दही का धर्म मानेंगे अथवा दूध का धर्म भी मानेंगे, क्योंकि उसमें अंतर होगा, क्योंकि व्रत जहां धारण करेगा ना, जैसे पयोव्रत आदि होगा, पयोव्रत आदि में उसके धर्म को ला करके दूध पीने के लिए कहा तो पनीर भी खा सकता है, ऐसा हो जाएगा, फिर दही खाने के लिए कहा तो पनीर खा सकता है कि नहीं खा सकता, ये भी हो जाएगा, इसीलिए धर्म कौन सा लेना है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि सान्नाय गदा जो देदी और पायस दोनों है, इसीलिए इसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों का धर्म इसमें रहते हैं, दोनों मान लो, अभी क्या वो तो दूध से दही बनकर के पायस बना, तो दूध भी है पायस भी है दोनों है। तो सिद्धांत कहते हैं कि पायस में आमिक्षा उत्पादमेव दध्यानीयते, तो क्या किया जाता है कि दूध में आमिक्षा को उत्पन्न करने के लिए ही, पनीर बनाने के लिए ही दही डाला जाता है, उसने कहा है ना पहले कि तत्ते पयसी दध्य आनयदी, कहा जो गर्म किया हुआ दूध है फिर उसमें थोड़ा दही डाल देते हैं तो फट जाता है, पनीर बन जाता है, तो वो किसके लिए करते हैं वो दही डालना, दूध को फाड़ के पनीर बनाने के लिए करते हैं, ये तो सभी जानता है, इसीलिए पयस एव मुख्यम आमिक्षा जनकत्वम, इसीलिए पायस का ही मुख्य आमिक्षा जनकत्व है, दूध का ही धर्म के साथ इसका संबंध है, तस्मात पायस एव धर्माः आमिक्षायां इति, इसलिए पायस का ही धर्म आमिक्षा में होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसमें फायदा क्या है, जैसा इसमें संशय होता है, जैसे एकादशी आदि दिन में दही नहीं इस्तेमाल करते, दही नहीं इस्तेमाल करना है ऐसा बोला है, किंतु दूध पी सकता है। धर्म तो दोनों है, कोई बोलते हैं दूध से दही बना उसे क्या फर्क पड़ता, ऐसा नहीं है। वो शास्त्र में कैसा विधान है देखना पड़ेगा, एकादशी में क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए जैसा कहा गया वो कहा। तो कंद आप खा सकते हैं, कंद का मतलब जो जमीन के नीचे हो वही कंद होता है, वो कंद का आकार में दिखाई पड़ने से कंद नहीं होगा। तो जमीन के नीचे बना हुआ हो वो कंद में आएगा, और जो फल होता है जो पक करके तैयार हो वो फल होता है। और दूसरे जितने धान्य हैं, धान्य को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे दाल है द्विदल बोलते हैं, जिसमें दो टुकड़ा हो ऐसे द्विदल दाल होता है, जैसे चना मूंग आदि द्विदल होते हैं, दो भाग होता है ना, वो अलग करेंगे दो टुकड़ा निकल, तो द्विदल कोई नहीं खा सकता। और जिससे बीज डाल के उगेंगे वो भी नहीं खा सकता, बीज वाले कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए ऐसा है कहा, उसका निषेध किया। और सब्जी में भी जो बीज रहित है ऐसा ले सकता है, किंतु जो कड़वे हैं असात्विक तामसिक राजसिक आदि नहीं लेंगे। तो जो कोई कोई कद्दू आदि लेते हैं, क्योंकि कद्दू पकने के बाद में बीज निकाल के वो लेता है, वो तो फिर उगेगा नहीं, इसलिए कद्दू ले सकता है पका हुआ का वो फल में मानकर। बाकी जो पेड़ में जो केला आम आदि जो फल है उसको लेते हैं, और बाकी जितने हमारे जो काजू काजू आदि है किशमिश ले सकता है, काजू आदि नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बीज है वो डाल करके फिर पेड़ बनता है। तो काजू है बादाम है ये सब नहीं ले सकता, ऐसा है इसका नियम। अब यहां प्रश्न होगा कि ये दूध से बना हुआ दही आप नहीं ले रहे हैं, दूध तो ले रहा है और पनीर भी तो उसी से बना हुआ है, किंतु यहां धर्म किसका ले रहा है, पनीर का लेने से नहीं, दूध का धर्म पनीर में लेने से तो ले सकता है, पनीर भी एकादशी के दिन खा सकता है, और वो करते भी है, कोई जो झोल आदि बनाते हैं आलू के साथ पनीर पीस के डालते हैं, तो वो दूध का धर्म मान करके ले सकता है, यदि दही का धर्म मानेंगे तो नहीं ले सकता, ये तो फायदा है। इसलिए उन्होंने अभी क्या कहा, दही का धर्म नहीं है उसमें, दूध का धर्म है, इसके कारण एकादशी में पनीर दे सकता है, ऐसा हो गया। इसलिए प्रमाण है सबके लिए, लोग जानता नहीं है तो इधर उधर कर देते हैं। अब मूंगफली के बारे में कई लोग बोलते हैं, मूंगफली लोग लेते हैं, अब मूंगफली तो नेट होता है, किंतु मूंगफली ही एक ऐसा फली है जो जमीन के नीचे होता है, इसीलिए इनके हिसाब से मूंगफली कंद में आएगा, जैसा आलू जैसा होता है वैसे ही मूंगफली होता है, वो ले सकता है। और जो है फिर मिर्च आदि मरीच आदि नहीं लेना चाहिए, जैसे हरी मिर्च लाल मिर्च ये सब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से बीज रहता है वो सब राजसी को वो नहीं ले सकते, किंतु अदरक ले सकता है, अदरक तो जमीन के नीचे आता है ये ले सकता है। और काली मिर्च भी वास्तव में नहीं लेना चाहिए, काली मिर्च लेने का ये नहीं है, क्योंकि वो भी तो बीज में आएगा, मिर्ची भी है, फिर भी कोई काली मिर्च लेता है ऐसा। और नमक भी समुद्र का बना हुआ जो नमक है वो नहीं लेना चाहिए, जो पहाड़ का नमक है सैंधव नमक जिसको बोलते हैं वो सैंधव नमक लेना चाहिए, तो वो ले सकता है। तो वो सब नियम है, उसका कारण है, क्योंकि हमारे शरीर में उस दिन जो हम उपवास कर रहे हैं उपवास में इसको जो फायदा होना है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम जब सब्जियां खाते हैं और दाल खाते हैं दो तरह से हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, ये तो आप जानते हैं इसके बारे में, तो डॉक्टर हैं, तो उसमें दो अलग अलग रस बनता है, एक तो फल आदि खाने पर जो रस बनता है वो दूसरे तरह का बनता है, और दाल आदि खाने पर जो रस बनता है वो दूसरे तरह का बनता है, उसमें गैस बनता है ये सब बनता है, उसका एसिड दो होता है, क्या बोलते हैं क्या एसिड बोलते हैं उसको, एक तो दो अलग अलग दो अलग अलग एसिड होता है, तो इसके लिए वो दाल आदि डालेंगे तो उससे आपको दूसरा एसिड बनेगा, वो आपको हानि करेगा और मन को भी असर करता है। और एक दिन ऐसा पूरा उपवास करेंगे तो पूरा साफ हो जाता है, 15 दिन में जो जो गड़बड़ी हो गया सब ठीक हो जाता है ऐसे करते। तो ज्यादा यदि मैंने तबीयत ठीक नहीं है तो 2-3 दिन करना चाहिए, 2-3 दिन फल आहार करेंगे ठीक हो जाता है, जैसा अभी हम नवरात्र करते हैं इत्यादि करना शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि 6 महीने में जो जैसा जैसा बनता है वो आप जो है साफ करते हैं तो उससे अच्छा होता है, जैसे दोनों नवरात्रि यदि फलाहार करेंगे बढ़िया होगा ऐसा होगा। तो इसके लिए सब रहते हैं, हल्दी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं नहीं हल्दी नहीं प्रयोग करते, हल्दी इसलिए फिर प्रयोग नहीं करते, हल्दी यदि भी नीचे है किंतु हल्दी जो है वो राजसिक मान के वो गर्म करते हैं, इसी मान करके नहीं करते, ऐसा होगा। तो इसलिए उसमें भी कुछ है जिसका निषेध किया वो नहीं देंगे, जो जमीन के नीचे है सभी लेते हैं ऐसा भी नहीं है, इनका निषेध किया वो नहीं लेंगे, इसमें भी राजसिक तामसिक छोड़ के बाकी को लिया जाता है। और कंध में भी कोई कोई नहीं लेते हैं, कोई कंध लेते हैं कोई नहीं लेते, ऐसा भी है, इसको ये अलग अलग किया गया। अभी आलू जो कंध है, वास्तव में हमारे शास्त्र में आलू का विधान नहीं है, आलू का कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि आलू पहले था ही नहीं, आलू विदेश से आया हुआ है, विदेशी है। तो अब वो आ गया, जैसा भी आ गया कंद बन गया, हम लोग तो खसम खा रहे हैं, अभी प्रचुर मात्रा में आलू ही प्राप्त होता है इसलिए आलू खा रहे हैं, किंतु शास्त्र में आलू खाने का विधान नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी नहीं, इसमें भी नहीं, क्योंकि आलू था ही नहीं तो आलू का प्रयोग नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है। अब यहां आकर के अब यहां का बन गया, कई सैकड़ों साल पहले आया है, धीरे धीरे वो लगा लगा करके आलू हो गया है, तो आलू ही मुख्य रूप से खाते हैं, फिर मूंगफली खाते इत्यादि करते हैं। जंगोर आदि विशेष है जो जिसको खाने के लिए कहा है फलाहार में, वो तो यहाँ खाते हैं, हमारा दक्षिण में तो ऐसा नहीं होता है, जंगोर आदि भी नहीं खाते, तो वहाँ फलादि खाते, यहाँ जंगोर आदि खाते हैं, वो फलाहार में माना गया है, जिनका निर्देश किया हो शास्त्र में इसको खा सकता है ऐसा, तो वो खाए। ये वो देते हैं तो वहाँ पूछिए अब क्यों देंगे। नहीं वो तो ऐसा में तो ये मठा दही तो नहीं खाते, मना किया है नहीं खाते, हमारे तो दक्षिण में नहीं खाते वो, क्योंकि वो तो फिर दूसरे इसमें आ जाता ना, वो दूसरे दिन खाते। अच्छा इसके बाद अष्टम अध्याय का चतुर्थ भाग में जाते हैं। अब चतुर्थ भाग में क्या है, अभी तक जितने अधिदेश का विचार करते आया उसका लक्षण कहीं मिल जाता है, कहीं अधिदेश करने का स्थान मिल जाता है, तो वहां अपवाद के लिए बोल रहा है, अधिदेश अपवाद अधिकरण, क्योंकि अंतिम में अपवाद होना चाहिए, ऐसे ऐसे जगह पे होगा और ऐसे ऐसे स्थान पे निमित्त होने पर भी लक्षण होने पर भी नहीं होगा, ऐसे विशेष स्थानों को बताना चाहते। इसमें एक होम के बारे में है जो आपको इसका उदाहरण अन्यत्र आपको पढ़ने में सुनने में आएगा, इसलिए इसको लेते हैं। दर्वी होम नाम करके एक होम है, दर्वी होम बोलते हैं, दर्वी का मतलब होता है करची, जिसे हम दाल आदि निकालते हैं, करची को दर्वी कहते हैं, तो दर्वी से होम किया जाए उसको नाम है दर्वी, दर्वी होम। ये जो है हमारे जो चमच है, चमच से थोड़ा बड़ा हो उतना गोलाकार हो उसको दर्वी कहते हैं, दर्वी होम कहा जाता है। दर्वी होम हमेशा ये दर्वी से ही करना चाहिए ऐसा नहीं है, दर्वी होम एक पारिभाषिक शब्द है, वो किसके लिए प्रयोग होता है कि जैसे ये का होम करेंगे, मतलब जितने स्मार्त और श्रौत कर्म में एक रिजाते, स्मार्त कर्म हो श्रौत कर्म हो, एक रिजाते एक मंत्र बोल के जो हवन किया जाता है, एक ही बार एक मंत्र बोलेगा एक ही बार डालना हो, ऐसा होमों का नाम है दर्वी होम। इस प्रकार के होम अन्यत्र अन्यत्र आता है, एक ऋचा बोलेगा उसी से हवन करना, एक बार डाल देना बस, इतने का नाम है दर्वी होम। तो इसमें पितरों के लिए भी दर्वी होम का विधान है, देवताओं के लिए भी है, अनेक कर्म में दर्वी होम आता है, तो उतनी मात्रा लेकर के डालेंगे। तो ऐसा एक दर्वी होम के बारे में विचार करना चाहते हैं, इसमें अधिदेश ना हो, इसके लिए एक मंत्र आया, प्रयासन वास्तोष्पदीयम जुहोती। वास्तोष्पदीय नाम के एक वास्तु होम है, वास्तु पूजा होती है तो वो एक वास्तु होम है, तो प्रयासन जहां कोई विशेष स्थिति में प्रस्थान करने जा रहा है, कोई यात्रा में जा रहा है इत्यादि स्थिति में एक वास्तु को करने के लिए कहा, वो करके निकले इस प्रकार। उसमें वो वास्तोष्पदी होम में ये मंत्र आया, यदे गया जुहुयात दर्वी होमम कुरियात, ऐसा मंत्र आया, एक ऋचा से जब आप हवन करेंगे तो उसका दर्वी होम नाम होगा, ये विचार है। तो ये दर्वी होम नाम क्या है, ये नाम है कि कोई विधि है, ये पूछना चाहते हैं। संशय क्या है कि दर्वी रूप जो होम का गुण है उसको लेना चाहिए अथवा दर्वी होम कर्म का नाम है। दो विकल्प है कि दर्वी से हवन किया जा रहा है इसलिए उसको दर्वी होम कह रहा है, अथवा उसका नाम ही है, ये कोई भी इस प्रकार के हवन को दर्वी होम का कहते हैं, ऐसा होना चाहिए, दो विकल्प होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि यहां व्युत्पत्ति देखने पर दर्व्याह होम दर्वी होम ऐसा हो जाता है, षष्ठी समास करेंगे कि दर्वी का ये होम है ऐसा समास करेंगे तो इस व्युत्पत्ति से दर्वी नाम के गुण का ही यहां विधान हो रहा है। यहां जैसा पहले आया अंग विधान के नियम के अनुसार गुण विधान यहां हो जाएगा षष्ठी श्रुति से, षष्ठी समास करके अथवा इसमें व्युत्पत्ति करके करेंगे। तो सिद्धार्थ कहते हैं यहां ये दर्वी होम को विशेष रूप से समझना है कि लौकिक स्थाली पाग अष्टागादि होम में शिष्टाचार से जो होम का साधना अंदर प्राप्त होता है कि कई ऐसे होम हैं जो स्मृतियों से प्राप्त होते हैं, इसलिए श्रौद कर्म स्मार्त कर्म दो होता है, तो स्मृतियों से प्राप्त हो तो उसको स्मार्त कर्म बोलते, स्मृति आदि से प्राप्त होता है तो उसमें स्मृति में मनुस्मृति आदि भी आएंगे और कुछ पुराण भी आएंगे, इनके संबंध में कर्म बहुत सारे कर्म विधान किए हैं उनके संबंध में, उनको भी करना पड़ता है स्वार्थ कर्म बोलते, अथवा जो विशेष रूप से जो हमारे कल्पसूत्र आदि में भी विशेष रूप से स्मार्त कर्मों का विधान है, श्रौदा और स्मार्त कर्म ये दोनों का भी विधान है, उसको भी लेकर के स्मार्त कहा जाता है। और श्रुति से वेद विहित जितने साक्षात श्रुति संबंधित कर्म हो तो श्रौद कहते हैं, और कोई कोई कर्म में दोनों भी भाग आता है, कुछ अंश श्रुति का रहता है कुछ अंश स्मृति का भी रहता है, ऐसा भी होता है। तो इसमें क्या है कि कई ऐसे हवन है स्थालीपाग आदि अष्टागा, अष्टागा श्रुति बोलते हैं, अष्टागा एक श्राद्ध में संबंधित श्रुति है, स्मृति है, उस स्मृति के अनुसार वो कर्म को किया जाता है, अष्टागा स्मृति पहले आया था ना, अष्टागा नाम की स्मृति, वो प्रमाण है कि नहीं प्रमाण है कि हम कहां निरूपण किया था, इसमें जो अधिकार के संबंध में शुरू किया था उसमें अष्टागा आदि स्मृति का प्रमाण शुरू में कहा गया था कि पहले श्रुति का प्रमाण अपौरुषेयादि निश्चय करके बाद में स्मृतियों का निश्चय करने के प्रसंग में अष्टागा आदि स्मृति प्रमाण है कि नहीं है, इस प्रकार विचार किया था। तो इसीलिए यहां ये जितने भी दर्वी होम का साधन के विधि होने के कारण उसको अलग से मानना पड़ेगा, तो वैदिक अग्निहोत्र से आदि जो कर्म है उसमें होम साधन रूप से विहित दर्वी यहां विधान नहीं कर सकते कि होम साधन रूप से जो विधान किया गया दर्वी है वो यहां संबंध नहीं करेगा, क्योंकि जो अलग अलग दर्वी होम में अलग अलग साधनों का विचार किया है इन साधन से ये करना चाहिए, इसीलिए अलग से इसको एक साधन रूप में मानना आवश्यक नहीं। फिर क्या करना चाहिए कि सामान्य रूप से इसको कर्म नामधेय मानना चाहिए, ये दर्वी होम जो है कर्म का नाम है। कैसे कर्म का नाम है, एक ऋजा से जहां कोई हवन किया जाता है होम किया जाए आहुति डाली जाती है उस कर्म का नाम है दर्वी होम, ऐसा रखना चाहिए कहा, ये सिद्धांत है। अच्छा, तब इसका ये पाद का ही अंतिम एक अधिकरण है जिसमें दर्वी होम के ही संबंध में विचार है, और भी दो तीन है ये सारे दर्वी होम संबंधी है। यहां प्रश्न क्या होता है कि ये दर्वी होम एक नामधेय है ये निश्चय किया आपने, अब ये दर्वी होम से अपूर्व उत्पन्न होगा अथवा ये कोई कर्मांतर का धर्म को आदान करेगा, अर्थात दर्वी होम एक स्वतंत्र कर्म है अथवा कोई कर्म का अंग है कि प्रधान कर्म कोई चल रहा है उसके अंग रूप में ये दर्वी होम को करना चाहिए, अंग होगा तो उसका फल स्वतंत्र नहीं होगा, जो जिसके साथ मिलकर के फल देगा वो प्रधान अंग के साथ मिलकर फल देगा, और दर्वी होम यदि अलग है तो उससे अपूर्व उत्पन्न होगा, अपूर्व मने एक पुण्य विशेष उत्पन्न होगा, वो यजमान को पुण्य मिलेगा। कि अपूर्व विशेष के लिए है अथवा अन्य कोई कर्म के साथ मिलाकर के करने के लिए है, कस्मिक कोई कर्म संबंधी है, कोई कर्म का धर्म होगा, जैसा पहले कहा था अनेक कर्मों का धर्म अन्यत्र आरोप किया जाता है, ऐसा है या नहीं। तो पूर्व पक्ष यहां कहेगा कि दर्वी होम में उत्पत्ति वाक्य में देवदा का श्रवण नहीं और ये अव्यक्त लिंग वाला, तो ऐसे में जैसा जहां जो होम कहा जाता है उसमें देवदा का श्रवण होना चाहिए, जिस देवदा के लिए हमको हवन करना है, और द्रव्य का विधान होना चाहिए, कौन सा द्रव्य से हवन करना है, और फल का विधान होना चाहिए, कौन से फल के लिए हवन करना है, और अधिकारी का भी विधान होना चाहिए, कौन सा अधिकारी वो करना है। जैसा प्रजा काम होगा, पुत्र चाहता हो तो वो पुत्र के लिए कर्म करेगा, स्वर्ग चाहता है तो स्वर्ग के लिए कर्म करेगा, तो इन सबका विधान होना चाहिए, ऐसा विधान ये दर्वी होमों में नहीं मिलता। इसीलिए ये अव्यक्त लिंग वाले, अव्यक्त लिंग होने से क्या होगा कि यहां अन्य का धर्म का आरोप होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है यहां सोम धर्म का आरोप होगा। सोम धर्म को क्यों आरोप हो रहा है, क्योंकि अव्यक्त लिंग है समान के, सोम धर्म का आरोप करेंगे। तो तब सिद्धांत यहां उत्तर देते हैं कि सोम में सृज सुना गया जो यजदि लिंग है वो यहां नहीं है, कि दर्वी होम में यजदि लिंग नहीं है, यजदि लिंग नहीं है, वहां यज धातु का प्रयोग किया है, यहां क्या किया जुहु धातु का प्रयोग किया। ये देखिए इसमें अभी कुछ दोनों का अलग करना चाहते, पहले कहा याग है वो सोमे न यजेता, तो यजेता प्रयोग किया, उसको याग नाम दे दिया, और यहां क्या किया जुहुयात हु धातु का प्रयोग किया। तो यहां इनके मीमांसा में ये धातु का प्रयोग मुख्य होगा, क्योंकि धातु से ही तो आपको शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना होना, तो स्थिति में धातु से संबंध करके ही निश्चय करना चाहिए। ये दो अलग चीज है, एक तो याग के लिए बोल रहा है, उसके साथ इसकी समानता नहीं होगी, ये पूर्व पक्ष कहना चाहिए। इसलिए सोम धर्म दर्वी होम में नहीं आ सके, क्योंकि वो सोमे ने यजेता में आया है, यहां दर्वी होम जुहियात में आया है। दर्वी होमम क्या क्या बोला, दर्वी दर्वी होमम कुर्यात, दर्वी एकया जुहुयात, जुहुयात आया है, इसीलिए इसमें दोनों में भेद रहे। और दूसरी बात क्या है कि दर्वी होम मंत्र में ऐसा मंत्र आया पृथिव्यै स्वाहा, एक मंत्र आया, इसमें दर्वी होम मंत्र में स्वाहाकार भी सुनाई पड़ा। दूसरी बात बता रहे, एक तो युक्ति है कि यजेता और जुहुयाद का दोनों का परस्पर आदान प्रदान नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना, जब कर्म का अधिदेश का संबंध का निश्चय करेंगे, ये भी एक कारण होता है कि यजेता कहने से वो और व्यापक होता है, जुहियात कहने से वो संक्षिप्त हो रहा है, छोटा होता है, यजेता कहने से याग में बहुत कुछ होगा, जुहियात कहने से केवल हवन करना मात्र है, याग में क्या है वो हवन करना भी होगा, हवन दान देना भी होगा, फिर दीक्षांग भी होगा, बहुत सारे कर्मकांड लंबा चौड़ा होता है याग में। केवल हवन बोले तो क्या बोलते हैं, अग्नि में प्रक्षेप विशेष को हवन बोलते हैं, तो स्वाहा बोल करके जो हवन आहुति डालते हैं उसका नाम हवन है, इसलिए अग्निहोत्र को याग नहीं कहते हैं, अग्निहोत्र को क्या कहते हैं, हवन है अग्निहोत्र, क्योंकि उसमें अन्य कोई कर्मकांड नहीं है, नित्य कर्म में आता है, अग्निहोत्र में हवन मात्र होता है, सायं प्रातः जुहोरी दो हवन होता है बस, तो ये अंदर है, याग शब्द का प्रयोग वहां नहीं हो रहा, इसीलिए यहां इसको लेके बोल रहे, एक तो युक्ति हो गया ऐसा, इसमें भी हु धातु का प्रयोग किया। दूसरा बोल रहे कि इसके लिए अलग मंत्र आया पृथ्वी स्वाहा, पृथ्वी देवता के लिए ये स्वाहाकार है, मन हम आहुति डाल रहे। अब ये स्वाहा बोल दिया तो ये अपने आप में अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सक्षम हो जाएगा, क्योंकि स्वाहाकार जो है देवता संबंधी आहुति को दिखाता है, तो पृथ्वी और स्वाहा दोनों कहा तो पृथ्वी देवता बन जाता है, इसीलिए यहां सौमिक धर्म का अधिदेश नहीं होगा, सौमिक धर्म के विरोध में है ये, क्योंकि ये स्वाहाकार वहां नहीं है, स्वाहाकार यहां है। और अब एक और बात यहां कहेंगे, तो आप कहेंगे सोमयाग में स्वाहाकार क्यों नहीं है, तो बोले सोमयाग में स्वाहाकार है। इसमें क्या होगा कि जहां स्वतंत्र रूप से कोई आहुति देना हो तब वहां स्वाहाकार स्पष्ट सुनाई पड़े, जैसे इंद्राय स्वाहा उसके मुख में होगा, अग्नये स्वाहा ऐसा सुनाई पड़ेगा। और कहीं कहीं वशटकार सुनाई पड़ता है, वशटकार का भी अर्थ तो स्वाहा ही होता है किंतु दोनों में कुछ पारिभाषिक क्या बोलते हैं टेक्निकल डिफरेंस है, थोड़ा सा अंदर है। क्या अंदर है कि सोम में स्वाहाकार विरोधी वशटकार का श्रवण होता है, सोम में वशटकार बैठा हुआ है स्वाहाकार नहीं बैठा हुआ है, तो ऐसे में उक्त मंत्रों में पृथ्वी आदि देवता का संबंध प्राप्त होने से यहां देवता का अभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीधा पृथ्वी स्वाहा कहा ये मुख्य होता है, वशटकार गौण होता है और स्वाहाकार मुख्य होता है, तो वशटकार प्रेष्य के बाद में वशटकार करते हैं, वशटकर्ता जो होता होता है। इसीलिए दर्वी होम में अपने आप स्वतंत्र अपूर्व उत्पन्न होगा, वो स्वतंत्र अपूर्व को उत्पन्न करने वाले हैं, ये कोई कर्म के साथ धर्म का अधिदेश करके बनने वाला नहीं है ये कहना चाहते हैं। यही ये दर्वी होम की विशेषता है, दर्वी होम में अपूर्व विशेष को माना है। और जितने स्वाहाकार से लिया जाता जहां भी आप स्वाहाकार सुना तो क्या समझना कि स्वाहाकारेण देवे व्योहवीर दीयते, ऐसा अर्थ लेना चाहिए, स्वाहाकार से ही देवताओं के लिए हविष दी जाती है, हविष देना है तो स्वाहाकार चाहिए, स्वाहा नहीं करेंगे उस हविष का ग्रहण देवता नहीं करेंगे, यह अर्थ होता है। तो यहां भी पृथ्वी स्वाहा आया तो अपने आप देवता वहां आक्षिप्त होता है, देवता आ जाता है, इसीलिए इस प्रकार से वो स्वतंत्र फल वाला दर्वी होम है ऐसा निश्चय किया। तो ये आदिदेश वाले को दोनों अधिकरण दोनों अध्यायों को हमने पूरा कर लिया। अब जो है ऊहा अध्याय है नवमा अध्याय, तो ऊह मन क्या है कि एक कार्य के वश से एक कार्य के कारण रूपांतर बना करके उस कार्य को पूरा करने को ऊह कहते हैं। अधिदेश का अर्थ होता है जहां जो प्रधान में प्राप्त है तो उसको विकार में लाना, इसका मतलब प्रकृति में प्राप्त को विकृति में लाना, यह अधिदेश का सामान्य रूप है। विकृति में नहीं कहा गया याग का स्वरूप, प्रकृति में कहा गया तो वहां से इसको इधर लाया, यह हो गया अधिदेश। अभी दो अध्याय में इसका संक्षिप्त विचार हुआ। यहां ऊहन में क्या है इसमें और थोड़ी जटिलता है, इसमें क्या है कि कार्यांतर रूप से प्राप्त होता है, कार्यांतर रूप से प्राप्त होता है और हमें उसके कार्यांतर करके प्रयोग करना, मतलब कुछ बदलाव करना, बदलाव करके प्रयोग करना, बदलाव करने का अधिकार सबको नहीं होता, इसलिए इसमें बहुत विस्तार से विचार है ये ऊहन अध्याय कि ऐसा वेद वाक्यों में कोई बदलाव आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, उसके सारा नियम देखना पड़ेगा। तो इसलिए प्रकृति में जो संबंधी कार्य सुना गया है वो विकृति में तत्संबंधी कार्य का संबंध तो करना है किंतु कुछ बदलाव के साथ करना, ऊहन करके करना, ऊहन माने यहां सोचना विशेष करके अपने क्या बोलते हैं अनुमान करना इत्यादि है ऊहन। तो पदार्थांतर का संस्कार वहां प्राप्त होता है और उसके उपदेश के स्थिति में पदार्थांतर का संस्कार के साथ जोड़ना, एक का कार्य वहां है वो ला करके दूसरे के साथ मिला करके जोड़ना हो इत्यादि कार्य में ये संस्कार विशेष का भी परिणाम होगा, तो ऐसे ऐसे होता है, इसको कहते हैं वो प्रकृति और विकृति में ही ये कार्य होना है किंतु ऊहन करके होगा, तो कैसे कैसे ऊहन होता है इस विषय में विचार करना है। ये ऊहन जो है तीन प्रकार का, ऊहन में अनुमान करना, इस प्रकार से सोचना, युक्ति के अनुसार उसको बदलना, तीन प्रकार से ऊहन है। क्या क्या है? मंत्रोह, मंत्र का ऊहन करना, तो प्रकृति में मंत्र है उसके विकृति में लाना, और कभी मंत्र नहीं है तो उसका भी ऊहन किया जाए, तो मंत्रोह मंत्र का ऊहन करना, अनुमान करके लाना। और साम ऊहा सामगान का ऊहन करना, तो प्रकृति से विकृति में अप्राप्त है या लाया गया है तो उसके उसके अनुसार कोई वृद्धि करना हो, कभी कभी साम के संख्या में वृद्धि करना होता है, कभी ह्रास करना होता है, अवाव उद्भाव बोलते हैं, इसको करना पड़ेगा, ये सब ऊह में आए। संस्कारोह ये भी बताएंगे कि कोई कोई संस्कार पहले से प्राप्त है उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं, तो उसका भी परिणाम होगा। तो संस्कार का ऊह तीन प्रकार का, मंत्रोह सामोह संस्कारोह, तीन प्रकार का ऊह है। तो यहां जो पहला अधिकरण आता है उस पहले ये ऊहन के संबंध में एक सामान्य बात बता रहे के लिए अधिकरण है। हमारे पास अग्निहोत्र एक है मुख्य कर्म, अभी सुना दर्श पूर्णमास है ज्योतिषों में, तीन मुख्य कर्म है जिनसे हम परिचित हैं, उसमें अलग अलग धर्म कहा गया है। अग्निहोत्र का कुछ अलग ही धर्म है, वो उसको तो क्या बोलते हैं, क्रदुअर्थ पुरुषार्थ दोनों नहीं, उभयार्थक भी नहीं है, अनुभयार्थक मानते हैं, नित्य कर्म में आता है अग्निहोत्र, और विशेष तिथि में वो कामना के साथ करेंगे ऐसा भी होता है। ज्योतिषोम आया और दर्शपूर्ण मास भी आया, किंतु तीनों में अलग अलग है। जैसा अग्निहोत्र तो हवन है, अग्निहोत्र क्या है, हवन है, और ज्योतिषोम तो याग है और पशु याग है, और दर्शपूर्ण मास है इष्टि याग है, ये दोनों हवन नहीं है इष्टि याग है, तो ऐसा इसका स्वरूप है। इष्टि मतलब इसमें पांच अंग होंगे, चार ऋतिक एक यजमान, पांच रहेंगे, तो ज्योतिषोम में बाकी सब रहे, ज्योतिषोम तो सोम याग सब है, तो सत्रह आदि इसमें जो है सब यजमान रहेंगे, ऋतिक रहेंगे। तो यहां संदेह क्या, सामान्य विषय का संदेह का है कि ये जितने धर्म कहे गए हैं इन तीनों में, इससे विशेष अपूर्व उत्पन्न होगा अथवा याग संबंधी ही अलग अलग अपूर्व उत्पन्न होगा, कि एक विशेष अपूर्व अलग अलग हो अथवा इससे जुड़ा हुआ हो। क्यों ऐसा है, क्योंकि अग्निहोत्र करने वाला ही तो अग्नि आधान करेगा, वही दर्श पूर्णमास कर सकता है, वही ज्योतिषोम कर सकता है, तो उसका धर्म अग्नि से जुड़ा हुआ दिखता है, तो इसीलिए इसको स्वतंत्र माने अथवा आपस में मिला हुआ माने। तो पूर्व पक्षी कहता है जैसा आपने सप्तम अध्याय में प्रथम अधिकरण इत्यादि में जो विचार किया गया है वही तात्पर्य यहां समझना चाहिए, क्योंकि जहां धर्म का अधिदेश करना है वो कर लेना है, और नहीं है तो स्वतंत्र मान लेना चाहिए, ऐसा कहा। तो सिद्धांत कहते हैं सप्तमादि अधिकरण में जो सिद्धांत है वही यहां अनुसंधान होता है, इसीलिए ये धर्म जितने भी है ये अपूर्व के साथ संबंध करेगा, ये अपूर्व संबंध होता है। और यदि यदि संबंध याग के साथ संबंध करेगा तो यहां संगर उत्पन्न होने की स्थिति हो जाएगी, इसीलिए अपूर्व संबंध करना चाहिए, ऐसा कहा। ये एक सामान्य विचार हुआ। उसके बाद में कुछ विशेष विचार में धर्म का संबंध में करना चाहते, दर्श पूर्णमास उदाहरण है। दर्श पूर्णमास में कई चीज आया, एक तो प्रोक्षिदाभ्याम उलूख मुसलाभ्याम अवहंती दृषदुपलाभ्याम पिनष्टी, तो हमारे पास धान प्राप्त है चावल, उसको पीस कूट करके पीस करके फिर आटा बना के फिर उसमें टिकड़ जैसा जो परोठा जैसा पुरोड़ा सा बनाना, प्रक्रिया ये है हविष बनाना, फिर उससे हवन करना, तो उसके लिए कहा कि उलूखल और मुसल चाहिए, उखल और मुसल वो कूटने के लिए, व्रीहीन अवघंधी उसको कूट करके निकालना है, उसको क्या करने के लिए बोला प्रोक्षिताभ्याम, कि पहले व्रीहियों को प्रोक्षण करना है, जल निकाल के मंत्र बोल के प्रोक्षण करना है, इसी को प्रोक्षण बोलते हैं। अब उसी प्रकार उलूखल मुसल को भी प्रोक्षण करना है, कहा कूटने के पहले उलूखल को साफ करके फिर उसमें प्रोक्षण करने, वो उसका संस्कार है, शुद्ध करना होता है उसको, तो शुद्ध करके तब उसमें आप कूटेंगे, और जो सिलबट्टा है जिसमें पीसना है उसको बाद में कूट के लाके फिर चावल को फिर पानी में लाके पीसना पड़ेगा, तो उसी को भी प्रोक्षण करने के लिए कहा। ठीक है, तो ये है स्थिति। अब यहां संशय क्या है, अब यहां प्रोक्षण की बात आए तो प्रोक्षण में पहले तो अवहनन है, कूटना है, फिर बाद में पीसना है, पेषण है, तो ये दोनों से प्रयुक्त तो होगा, ये प्रोक्षण दोनों में समान रूप से प्रयुक्त तो होगा, अथवा ये प्रोक्षण अपने आप में एक अपूर्व को उत्पन्न करेगा। इसका मतलब प्रोक्षण से जो फल होगा वो अलग है, और प्रोक्षण करने के बाद जो पीसा आ जाता है उससे जो फल होगा उसके साथ देखना चाहिए, तो अपूर्व होगा कि नहीं होगा, प्रोक्षण से कोई अपूर्व होगा या नहीं होगा, ये पहले भी आया था इस विचार। अब क्यों ऐसा पूछा, क्योंकि पीसना और कूटना आदि जो कार्य है तो कूटने से आपका फल दिखाई पड़ता है, चावल को कूटेंगे तो वो भूसा अलग हो जाएगा तो चावल निकलेगा, ये तो दृष्ट फल है, और पीसेंगे तो वो पिस जाएगा, आपका आटा जो है गोल मिलेगा, वो बनाने लायक हो जाएगा, तो उसका फल दिख रहा है, और फिर आप प्रोक्षण भी कर रहे हैं, प्रोक्षण का कोई फल नहीं दिख रहा, अभी थोड़े से पानी निकाल के इसे छिड़क दिया तो उसको क्या फल है, कोई फल नहीं है, वो तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो ऐसे में ये इससे अपूर्व मानना है क्या, इसके साथ मिला के मानना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहता है यहां उलूखल मुसल द्वारा प्रोक्षण अवहनन प्रेक्षण आदि अर्थ कहा है, इसलिए वाक्य से ये मालूम होता है कि वो तो उसका अंग है, कूटना मुख्य कार्य है और प्रोक्षण करना उसका अंग है, इसलिए इसका कोई अलग फल नहीं मानना चाहिए। तो सिद्धांत कहते हैं कि आपके अनुसार तो अवघात और पेषण ये दोनों इसके साथ संबंध करेगा, मैंने प्रोक्षण के साथ संबंध करेगा, एक हो जाएगा। ऐसा होगा तो तब क्या है कि अवघादन का जो फल है वही प्रोक्षण का भी फल हो गया, कूटने के बाद जो फल है वही प्रोक्षण का भी फल है, प्रोक्षण का अलग फल नहीं है। ऐसे स्थिति में यह अन्यत्र अधिव्याप्त होगा, कहां कि नघेन तुष विमोग आमनायते, यहां नियम कहा गया था कि चावल को कूट करके ही उसको अलग करके भूसा अलग करके निकालना, ये मिशन में नहीं पीस सकते, मिशन में पीसा हुआ चावल से वो पुरोड़ा सा बना करके हवन में नहीं डाला जाता, तो नियम का भंग होगा, नियम का भंग होने से पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा होगा ये बोला, इसीलिए ब्रीहीन प्रोक्षदी और ब्रीहीन अवघंदी ये जो कहा गया है ये नियम विधि है, ये भी कहा था, क्योंकि अन्य प्रकार से करना प्राप्त है, आजकल लोग बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो मिशन में कूट के लाना चाहते हैं तो उसको नहीं करने के लिए वेद कह रहा है, तो नियम विधि आपने कहा, किंतु ऐसा ही एक नियम विधि अन्यत्र है, तो क्योंकि चावल को एक एक दाना निकाल के उसको हाथ से नाखून से वो छिलका अलग करके भी निकाल सकता है एक एक करके, ऐसा एक दो प्राचित होम आदि है उसमें ऐसा विधान है, एक कटोरा चावल निकालना पड़ेगा फिर वो प्राचित कर रहा है, मतलब कोई गलत किया पाप किया कुछ कर्म करना है तो उसी के लिए प्राचित रूप से करना चाहते हैं तब उसको नगुण से निकालना पड़ता है, ऐसा करके कहा, वो कूट के नहीं निकालेंगे, कूटने से तो आसानी से हो जाएगा, एक एक बाइट करके धीरे से नगुण निकालना, क्योंकि प्राचित कर रहे हैं ना, तो ऐसे में तो ज्यादा उसमें श्रम करेंगे, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी तो मन शांत होगा, तो धीरे धीरे करके तो ये कटोरा निकालना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, तो वही प्राचित है, प्राचित मतलब होने की कठिनाई तो होती है उसमें, जैसे कोई शिक्षा देते हैं तो उसमें होता है, इसीलिए एक मंत्र आया कि यथा नैऋतौ चरौ, नैऋति या के लिए चरु बनाना, तो उसमें ये कहा है कृष्णानाम व्रीहीणाम नघ निर्भिन्नानाम, ऐसा कहा, उसमें जो व्रीही लेंगे जो चावल लेंगे उसमें काले काले चावल लेंगे वो लेकर के वो नाखून नाखून से उसको अलग करना, नाखून ही उसका अलग करने का होगा, कूट के नहीं करना। अब ये विशेष याग में नैरुधि चरु, नैरुधि के लिए जो चरु बनाना है, जो चरु बनाते हैं वो मिला करके लस्सी जैसा बनाते हैं, वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है उसको कहते हैं चरु, तो वो डाला जाता है हवन, वो उसी के लिए इस प्रकार मघुर से निकालने के लिए कहा। तत्र अभी यहां जो है प्रोक्षण का विधान नहीं है, या इस स्थिति में प्रोक्षण का विधान नहीं है, तो तत्र प्रोक्षणम न उहिएता तदा संस्कारो हीयेता। तो काम तो दोनों में वहां हो रहा है, जहां उलूघल मुसल से कूटा जाएगा उस क्रिया के साथ ही प्रोक्षण का अंग मानेंगे। तो यहां जब चावल को नगुण से अलग करेंगे तब प्रोक्षण नहीं करेंगे, तो प्रोक्षण नहीं करेंगे क्योंकि वहां वो उस क्रिया के साथ अंग है, ये वो अंग को यहां क्यों लाएंगे, वो तो अंगी के साथ जुड़ेगा, यहां अलग नहीं ला सकता है उसको, ये अन्य कार्य हो गए, यहां अभी कूट नहीं रहा है, हाथ से निकाल रहा है, तो यहां फिर प्रोक्षण क्रिया नहीं हो पाएगी। किंतु हम यहां भी प्रोक्षण क्रिया चाह रहे हैं, क्योंकि प्रोक्षण क्रिया व्रीही को संस्कार करने के लिए, शुद्ध करने के लिए होता है। जब जब व्रीही से यह कार्य करना होगा तब प्रोक्षण करना होगा, इसीलिए वो प्रोक्षण क्रिया उसके साथ नहीं, प्रोक्षण क्रिया स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र पुण्य देता है, मंत्र पढ़ के प्रोक्षण करेंगे तो वो पवित्र हो जाएगा, फिर उससे किया जाता है। यहां भी वो प्रोक्षण हो जाएगा तब ये व्रीही भी संस्कारित हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए अपूर्व प्रयुक्तमेव प्रोक्षणम, ये पहले भी आया था इसके विषय, प्रोक्षण करने से अदृष्ट फल ही होता है, अपूर्व होता है, ऐसा मानना पड़ेगा, बाकी दृष्ट फल के लिए प्रोक्षण नहीं है, दृष्ट कोई फल नहीं होता है। तो ये विचार आया है। आगे आगे एक देवता अधिकरण आएगा, हाँ देवता अधिकरण यहां मुख्य है, इसलिए कि ये पूर्व मीमांसों के यहां देवताओं के बारे में क्या विचार है इस अधिकरण में निश्चय किया, और इस अधिकरण का और हमारे ब्रह्मसूत्र में जो देवता अधिकरण का, दोनों का अलग अलग अभिप्राय है। यहां जो पूर्व पक्ष है वो वेदांती है, इसका मतलब वेदांती जो मानते हैं उसका दूसरा भाग यहां कहा जाता है, और वहां जो पूर्व पक्ष है ये मीमांसक है देवताधिकरण। तो देवताधिकरण एक नाम वहां भी है, एक नाम इधर भी है, ऐसा बहुत सारे अधिकरण है, दोनों का नाम भी समान है, तो वो देवताधिकरण यहां आएगा। ये प्रश्न क्या है कि देवता है क्या चीज, देवता कोई आकारवान माने कोई आकार है जैसा रूप है, मूर्तिमान कोई वस्तु है, अथवा मनुष्य आदि तो है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य को कोई देवता नहीं बोलते, तो देवता मनुष्य से अलग है, तो ये आकारवान कोई वस्तु है, अथवा देवता नाम मात्र है, जैसा इंद्र बोले तो इंद्र नाम ही है देवता, ऐसा है, अथवा देवता श्रुति विहित तो मंत्र है, तो इंद्राय स्वाहा ये बोलेंगे तो मंत्र ही देवता है, तो मंत्र बोलने से उसका फल मिल रहा है, मंत्र नहीं बोलेंगे तो फल नहीं मिल रहा है, तो मंत्र ही देवता हो जाएगा। तो ये सब विकल्प अनेक है, क्योंकि किस दृष्टि से देवता को मानना, अब यहां ये लोग बहुत विचार करेंगे, तो इसमें हमारा जो पक्ष जो पूर्व पक्ष रूप से यहां आएगा, वेदांति का पक्ष क्या है कि देवता जो है विग्रहवान है, विग्रहवान है, विग्रह मन आकार है, आकार मन ऐसे आकार जो हम मानते हैं ऐसे आकार है, विग्रहवत्व का कुछ नियम है कि किस किस को लेके विग्रहवान माना जाता है, तो हविषाम भोग इत्यादि कहे, और ये मानेंगे ऐसा नहीं है, ये कुछ दूसरे ढंग से इसको समझाएं, तो इसलिए इसको कल देखे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। चरु और यवगाहु में उसके ढंग में बनाने के में अंदर है, जब यवागु जैसे पका जाते हैं वो लेप्सी जैसा उसमें घी आदि मिलाया जाता है,